straży pożarnej, karetek i tak dalej, więc trzeba zjeżdżać wcześniej albo później. 2 2 5 3 2 0 to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator trójki. Już godzina 18 w programie trzecim Polskiego Radia. Pora na serwis. Justyna Mączka, zapraszam. Nastoletni chłopiec ranny we wczorajszej katastrofie w Świebodzicach nadal walczy o życie. Takie informacje przekazują lekarze. W tym serwisie powiemy również o spotkaniu młodych ludzi z Polski i Rosji w Katyniu i o gigantycznych korkach na granicy między Chorwacją a Słowenią. Stan 13-latka rannego w katastrofie w Świebodzicach na Dolnym Śląsku nadal jest bardzo ciężki. Jak informują lekarze, dziecko jest na granicy życia i śmierci. Ma wielonarządowe urazy okolic głowy i klatki piersiowej. W wyniku zawalenia się kamienicy ranny zostały również 3 osoby dorosłe. Ich obrażenia są dużo lżejsze. 3-piętrowa poniemiecka kamienica zawaliła się wczoraj około godziny 9 rano. Akcja ratunkowa prowadzona była niemal dobę. Nie udało się uratować 6 osób. Akcja ratunkowa zakończyła się nad ranem. Nikogo więcej nie odnaleziono, mówi wojewoda Paweł Chreniak. Ratownicy, straż pożarna w 100% przejrzała gruzowisko. Mamy od godziny 7 100% pewność, że pod gruzami nikogo nie ma. Powołano specjalną komisję, która zajmie się sprawdzaniem przyczyn. Prokuratura zbada informacje o wybuchu. Jednak jak wspomniał prokurator Marek Rusin, są to spekulacje, choć nie wyklucza się takiej możliwości. Straż, która wykonywała czynności, zabezpieczyła pewne dowody, które wykorzystamy. Między innymi mamy zabezpieczone fragment instalacji gazowej i piecyk i te dowody straż nam przekaże. Na dzisiaj jest naprawdę za wcześnie, żeby powiedzieć jakąkolwiek przyczynę. Mówiła Barbara Rajca, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Świdnicy. Sąsiednie kamienice nie stanowią zagrożenia. Mieszkańcy mogą wracać do domów. Rodzinom ofiar jest udzielana pomoc finansowa i psychologiczna. Pierwsze środki są już uruchamiane. I kolejne tematy w serwisie Trójki. W Katyniu młodzież z Polski i Rosji wzięła udział we wspólnym Marszu Pamięci. To był ich sposób, żeby pamiętać o oficerach zamordowanych przez NKWD wiosną 40 roku. Przyjechało prawie 140 uczniów z liceów i gimnazjów z Poznania i Wielkopolski, a także z 2 szkół ze Smoleńska. W jednej z nich są lekcje języka polskiego. Marsz rozpoczął się na stacji kolejowej Gniezdowo, która jest jednym z symboli tragedii katyńskiej. Tam zakończyła się droga polskich oficerów, którzy dalej samochodami byli wywożeni do Lasu Katyńskiego. Młodzi ludzie przeszli tą 3-kilometrową trasą. Były rozmowy o historii, ale także o przyszłości i przyjaźni. Relacja Macieja Jastrzębskiego. W ocenie uczniów polskich szkół, którzy przyjechali do Katynia, dzięki nawiązaniu bezpośrednich kontaktów można budować porozumienie między Polakami i Rosjanami. Młodzież ma tą historię w głowie, ale to jest takie ważne, że jakby to nie ogranicza nas, żeby się spotkać, porozmawiać, żeby po prostu się przyjaźnić i to jest najważniejsze. Jest to naprawdę bardzo ważne, że jesteśmy tutaj razem i że pamiętamy razem. Z kolei uczniowie rosyjskich szkół twierdzą, że historia powinna łączyć, a nie dzielić. Historia objedynia nas. Historia nas łączy i powinniśmy iść w tym kierunku. Marsz Pamięci pomaga nam się jednoczyć, dlatego musimy poświęcać na to więcej czasu i uwagi. Uczniowie polskich i rosyjskich szkół, którzy spotkali się w Katyniu, oddali hołd polskim oficerom zamordowanym w katyńskim lesie wiosną 1940 roku przez stalinowskich oprawców, a także obywatelom Związku Radzieckiego zgładzonym w okresie tzw. Wielkiego Terroru. Katyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Monstrualne korki, jak pisze AFP, utworzyły się na granicy między Chorwacją a Słowenią. Powodem jest przywrócenie od piątku szczegółowej odprawy przy przekraczaniu granic strefy Schengen. Słowenia i Chorwacja należą do Unii Europejskiej, ale Chorwacja nie została jeszcze przyjęta do strefy Schengen. Dzielące oba kraje granice leży na szlaku wielu urlopowiczów zmierzających na Bałkany. Wdrożenie dyrektywy Unii na granicy z Chorwacją doprowadziło w ostatnich dniach do sytuacji absolutnie nie do zniesienia, napisał słoweński premier. On i premier Chorwacji zapowiadają interwencję w Brukseli. Przepisy dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych zostały zaostrzone po zamachach w Paryżu w 2015 roku, a weszły w życie w piątek. Zgodnie z nimi istnieje obowiązek dokładnego sprawdzenia każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen albo je opuszcza. W serwisie Trójki na koniec przenosimy się jeszcze do Libnicy Murowanej i w Małopolsce, gdzie zakończył się słynny konkurs palm. Największe uznanie jurorów zdobyła palma zbudowana przez rodzinę Leszczyńskich. Mierzy 27 metrów i 63 centymetry. Palma lipnicka na wysokości 1 metra od podstawy powinna mieścić się w 2 dłoniach dorosłego mężczyzny i ta palma spełnia ten warunek. Poza tym też wiązania bardzo precyzyjne, dobór wikliny, ułożenie tej wikliny na palmie po prostu genialne. Piękna. Tłumaczyła etnolog Bernadeta Błoniasz, a Andrzej Leszczyński mówi, że palmę tworzyła cała rodzina.

Zapraszamy na drugą godzinę ze sportem na antenie radiowej Trójki. Michał Gąsiorowski i Krzysztof Łoniewski. Tę drugą godzinę zawsze zaczynamy od takich najważniejszych informacji aktualnych z krajów ze świata w skrócie, więc nie ma na co czekać. Przenosimy się do Poznania. Tam jest Grzegorz Hałasik, który ogląda mecz Lecha Poznań z Legią Warszawa. Grzegorz, jak sytuacja na boisku? 11 minuta spotkania 0-0 w hicie piłkarskiej Ekstraklasy, ale są emocje od pierwszych minut. Była już faza kilku minut przewagi Lecha Poznań ze świetną akcją Kostewicza, który podał do Majewskiego z lewej strony. Ten z lewej strony na pole karne zagrał przed bramkę między obrońcami środkowymi Dąbrowskim i Pazdanem. Był Dawid Kownacki, nie doszedł do tej piłki, no i skończyło się na strachu. Był później rzut rożny dla Lecha, po którym było zamieszanie na polu karnym, ale bez strzału. No i w odpowiedzi mieliśmy fazę kilku minut przewagi drużyny warszawskiej. Trzech, kiedy to Legia ruszyła do przodu i przede wszystkim right lewym skrzydłem Wadisa Odigiofo, który znakomicie tam sobie z lewej strony poradził między innymi z Kędziorą, prawym obrońcą Kolejorza, wystawił piłkę na polu karnym, ale ani Kucharczyk, ani Radowicz nie potrafił zakończyć tej akcji strzałem, ale musieli tam później korygować ustawienie między sobą obrońcy Lecha, bo najedli się w tej akcji na pewno strachu. Jak Państwo słyszeli, Kucharczyk dziś w wyjściowym składzie, najskuteczniejszy strzelec Legii w ostatnich spotkaniach w Lechu Poznań, Kownacki, no to są najgroźniejsi pewnie napastnicy w Ekstraklasie tej wiosny. Na nich skierowane oczy, ale tutaj dużo pracy w środku pola. Odigiofo z Legii już się pokazał z dobrej strony. Jeftić i Majewski w drużynie poznańskiego Lecha. I teraz jeszcze akcja Legii. Do Guilherme piłka nie dotarła, bo dobrze ustawiony Kostewicz wybija piłkę z własnego pola karnego. 12 minuta meczu w Poznaniu. Lech Legia bez goli. Dziękujemy, tyle Grzegorz Hałasik. Oczywiście będziemy się z nim słyszeli podczas naszej audycji jeszcze nie raz. Ten mecz dopiero co się rozpoczął, ten w Poznaniu, natomiast zakończył w Gliwicach już jakiś czas temu. Piast zremisował z Lechią 1-1. No i to jakieś obniżenie średniej goli w tej kolejce Ekstraklasy, bo co spotkanie to co najmniej 5 bramek padało, w związku z tym po 7 się zdarzało. Mamy nadzieję, że tutaj Lech i Legia dopasują się do tego poziomu spotkań z tej kolejki. W Anglii Manchester United pokonał 3-0 Sunderland, który pozostaje na szarym końcu tabeli, ma zaledwie 20 punktów. Oczywiście ligę angielską, tak jak pozostałe ligi europejskie, podsumujemy pod koniec tej godziny audycji. Jeżeli chodzi o Grand Prix Formuły 1, Grand Prix Chin, to dziś najlepszy był Lewis Hamilton, drugie miejsce zajął Sebastian Vettel, a trzeci był Max Verstappen. A w rajdowych mistrzostwach świata czwartą rundę, czyli rajd Korsyki, wygrał Belg Thierry Neuville w Hyundaiu. Drugi był jadący Fordem Fiestą Sebastian Ogier, a trzeci Dani Sordo, który podobnie jak Neuville jest kierowcą Hyundaia. W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Sebastian Ogier, który utrzymuje się w czołówce, chociaż ze zwycięzcami jest w tym sezonie bardzo interesująca sytuacja. Cztery rajdy tego sezonu, czterech różnych kierowców z czterech różnych zespołów. No, czegoś takiego już naprawdę dawno nie było. Przypominamy też, że klasyk Paryż-Roubaix, kolarski klasyk, wygrał Belg Greg Van Avermaet i o kolarstwie będziemy mówili już niebawem. To teraz chwila oddechu, za chwilę wracamy do kolarstwa i oczywiście do meczu Lecha z Legią. Poznaniu wymiana ciosów, 18 minuta spotkania Lecha z Legią i remis 0-0. A czy słyszy nas może w tym momencie Grzegorz Hałasik? Jeżeli możemy zobaczyć, co się wydarzyło w tym momencie na stadionie Lecha, bo tam się naprawdę zagotowało, a pod nawet bramką, zakotłowało. Pod bramką Lecha. Czy słyszysz nas, Grzegorz? Jestem przed chwilą. No, kotłowało się tutaj pod bramką drużyny warszawskiej. Najpierw po tutaj rajdzie Wołodymira Kostewicza, lewego obrońcy drużyny poznańskiej, ale no, nie wystawił nikomu tej piłki na polu karnym, tylko mogli w takim geście rozpaczy podnieść ręce Darko Jeftić i Radosław Majewski, którzy kręcą się w okolicach pola karnego drużyny przeciwnej. No a przed chwilą z lewej strony ruszał Chlouszek, ale został złapany na spalonym, ale wychodzili legioniści z akcją 3-3. No i tego spalonego Chlouszka pewnie szkoda, że nie udało się tam zakończyć strzałem w kierunku bramki, a wcześniej dobra akcja Michała Kucharczyka i to chyba był pierwszy celny strzał Legii w tym spotkaniu, a teraz znowu akcja legionistów z prawej strony. Jędrzejczyk też raz już został z prawej strony na spalonym złapany. Odegranie do Guilherme przed pole karne. Guilherme miękko zagrywa piłkę na pole karne. Chlouszek tym razem głową dogrywa w głąb Kopczyński nad bramką Matusza Putnockiego, słowackiego bramkarza kolejorza. Zatem no tutaj serwują emocje piłkarzy jednej, drugiej drużyny od początku. Wrócę do tej akcji Kucharczyka. Dobrze sobie poradził i z Lasse Nielsenem i miał jeszcze Jana Bednarka, czyli środkowych obrońców, ale znalazł sobie takie miejsce z ostrego kąta, żeby strzelić przy bliskim słupku w tej akcji, którą miał właśnie Kucharczyk 3-4 minuty temu, no ale ten strzał na bliższy słupek z takiego ostrego kąta obronił bramkarz kolejorza Matusz Putnocki, a zatem są sytuacje podbramkowe. Tych strzałów wbrew pozorom za dużo nie ma. Za rzadko te sytuacje kończone są strzałami. Najgroźniejszy strzał w kierunku bramki, no to uderzenie Kucharczyka. A zatem w 19 minucie przy Bułgarskiej w hicie Ekstraklasy wciąż mamy rezultat bezbramkowy. Bardzo dziękujemy. O nas w studiu napięci jak Chlouszek i Majewski w jednej osobie. Henryk po Sytner. Po tatarze. Adam Probosz po tatarze, dokładnie. I to takim dobrze przyprawionym. Czyli będziemy rozmawiać o kolarstwie, o dzisiejszym klasyku, Paryż-Roubaix, pewnie o tym, co się będzie działo później. Natomiast muszę ci, Adam, powiedzieć, że ten finisz dzisiejszego Paryż-Roubaix, no to było coś fantastycznego. Ja nie wiem, czy to pierwszy raz na takim torze kolarskim, czy już było wcześniej. Nie, ten wyścig od lat odbywa się na torze kolarskim. Tak? Witam serdecznie. Także ten tor jest bardzo słynny, to jest znany tor, ten velodrom w Roubaix, to jest marzenie, może nie każdego kolarza, bo są tacy, którzy nie lubią bardzo wyścigu Paryż-Roubaix, między innymi Darek Baranowski, który wspominał dzisiaj swój jedyny start i mówił, przepraszam, nie jestem ekspertem kolarstwa, więc jakoś umknęło mi to. Darek Baranowski mówił, że już na rekonesansie trasy miał. Dwa dni temu finiszował na tym torze. Ja wziąłem się na sposób, bo też chciałem wygrać Paryż-Roubaix, ale wiedziałem, że jedyny sposób to jest pojechać tam dwa dni wcześniej po prostu. Także ja dwa dni wcześniej sobie finiszowałem na tym torze. Było wygrałeś? Tam, ale solowo? Wygrałem, tak. Wszystkich pokonał. Tak jest, bez także i było to duże przeżycie, naprawdę być na tym torze, no a wyobrażam sobie, co tam się działo dzisiaj i to zwycięstwo, tak jak mówicie, ten finisz piękny, no ta trójka, która wpada na tor, później jeszcze dwóch kolarzy dochodzi, no i Van Avermaet, który był już blisko swojego pierwszego monumentu we Flandrii, ale tam zajął drugie miejsce, no a teraz wreszcie ma mistrz olimpijski swój monument. Szkoda trochę Toma Bonena, bo trzymaliśmy kciuki za niego, żeby jednak udało mu się przejść do historii z pięcioma zwycięstwami, z rekordem. Nie udało się, ale pojechał bardzo dobry wyścig. No ale dodajmy od razu, że to jest super trudny wyścig. No po prostu wzór na wyścigi, w których no, trzeba hard ducha wykazać. 55 km po bruku, 29 super trudnych sektorów, 257 km. No nie każdy kolarz może się porwać na pokonanie tej trasy, już nie mówię o zwycięstwie, prawda? To prawda, Paryż-Roubaix to jest piekło północy, on ma taki przydomek, który wziął się wprawdzie z lat po I wojnie światowej, kiedy tam rzeczywiście dookoła był taki straszny powojenny krajobraz, natomiast dziś kojarzy nam się właśnie z tymi odcinkami brukowymi, z tym zmęczeniem, też trochę z błotem, którego już nie mamy od lat na Paryż-Roubaix, bo zawsze tam jest ostatnio dobra pogoda, ale to wcale nie ułatwia wyścigu, tym bardziej, że dziś kolarze no, powiesili sobie bardzo wysoko poprzeczkę, dwie pierwsze godziny z prędkością ponad 50 km na godzinę, żadna ucieczka nie mogła odjechać. Po bruku. Tak czytałem, też, że tam średnia prędkość całego wyścigu to jest ponad 45 km. Ponad 45 dzisiaj była, tak. Tak, a pierwsze dwie godziny ponad 50 cały czas. Nie wyobrażam, finiszowałeś wczoraj samą tą końcówkę z taką średnią? Nie. Ja jechałem sobie spokojnie, tym bardziej, że ja po mojej kontuzji nie daję rady tak szybko jeździć, ale samo przeżycie było fantastyczne. A dziś to, co zrobił Van Avermaet, to też oglądało się naprawdę z dużą przyjemnością. Emocje jak zwykle w Paryż-Roubaix były od startu do mety. To jest taki wyścig, który pokazujemy cały. Nie mówię się o Bonenie. Peter Sagan tam próbował włączyć się do walki. Tony Martin. No ale zabrakło mocy. Saganowi dzisiaj wyraźnie zabrakło mocy, bo Van Avermaet, no można powiedzieć, Sagan miał dwa razy defekt. Van Avermaet leżał, miał defekt i co z tego? Doszedł i wygrał, więc Saganowi po prostu zabrakło dzisiaj mocy, pomimo tego, że pięknie pomagał mu Maciek Bodnar. Przez moment nawet byli dwaj, znaczy zainicjowali akcję, ucieczkę, no ale później Sagan miał defekt, zostali i już nic z tego nie wyszło. Nie udał się debiut niestety Łukaszowi Wiśniowskiemu, który leżał w kraksie i z wyścigu musiał się wycofać. No, mówisz tutaj, że Polacy nie najlepiej. To był trzeci monument, ale w pierwszym cieszyliśmy się bardzo. Mediolan Sanremo i Kwiatek, Michał Kwiatkowski, wygrał po zaciętym pojedynku na finiszu właśnie z Peterem Saganem. Tak, no ja pamiętam, że tutaj u was w studiu kiedyś mówiłem o tym, że Kwiato jeszcze wróci na szczyt, wróci tam, gdzie jego miejsce. I wrócił. W tym roku wrócił, rzeczywiście jest w fantastycznej formie. Pokazał to i na Stade Bianche. No i przede wszystkim też wygrywając monument pierwszy w historii polskiego kolarstwa. Jeszcze nikt wcześniej monumentu nie wygrał. Michał Kwiatkowski ma Mediolan Sanremo już na swoim rozkładzie. A niedługo kolejne wyścigi. Niedługo Amstel Gold, który także wygrywał. Liège-Bastogne-Liège. I liczę na to, że jeszcze będziemy się cieszyć z jego sukcesów. Tak? Tak. I bardzo dobrze radził sobie też w wyścigu dookoła Kraju Basków Michał Kwiatkowski. Tak, no na do pewnego momentu. Do przedostatniego etapu, do tego podjazdu ostatniego, tak, tak. A to powiedz, jakie były cele dla Michała Kwiatkowskiego w tym wyścigu i jaki dla niego jest dalej plan w takim razie? Znaczy, cele Michała są klasyki przede wszystkim. On powiedział, że te Ardeny, które teraz będą właśnie Amstel Gold, właśnie Liège-Bastogne-Liège, to są te wyścigi, w które on celuje. Już wygrał Mediolan Sanremo. Wiosną te klasyki, a później Tour de France, a później Mistrzostwa Świata. Tak ten sezon jest podzielony. Myśmy się przyzwyczaili do tych olbrzymich tłumów na Tour de France, na tych wielkich turach, ale przecież klasyki gromadzą na trasie też niesamowite ilości ludzi. Co decyduje o takim powodzeniu tych wyścigów? To ja myślę, że jest wiele elementów. Ja myślę, że po pierwsze historia tych wyścigów. One mają strasznie długą historię. Większość z nich, monumenty, ich historia zaczyna się przed I wojną światową i to grubo. Po drugie, miejsca, gdzie są rozgrywane. W tych krajach po prostu kocha się kolarstwo. Belgowie mają fioła na punkcie kolarstwa. No, i to widać przy trasach tych klasyków, podobnie Włosi. Tak samo jest z Paris-Roubaix, który jest jedynym wyścigiem w swoim rodzaju. Nie ma drugiego tak trudnego wyścigu. Jakim nadgarstki wytrzymują na tych kostkach? To mnie zawsze zastanawia. Wiesz, kolarze mówią, że tydzień po wyścigu jeszcze to czują. Robi się różne eksperymenty. W tym roku też dwie grupy jechały z amortyzacją pod kierownicą. Ale to i tak niewiele zmienia, bo po prostu to jest strasznie trudny wyścig i to się czuje jeszcze tydzień później. Podobno no nie tylko wszystko boli, nie tylko nadgarstki bolą, ale nawet w moczu krew się ma jeszcze przez tydzień. No. Zauważyłeś na pewno, że kolarze starają się jechać nie po kocich łbach, tylko bokiem troszkę, to tam, gdzie jest jeszcze kawał trawki, polanki, to troszkę mniej tych ściąg. Jeszcze jedno. Tak, ale tam są ludzie, to jest trudno tak wybrać. Po palcach, trzeba uważać. No, Sagan się przekonał we Flandrii, że nie zawsze warto tak blisko tych barierek jechać, bo tam niestety zaliczył kraksę, zahaczając o kurtkę kibica. Ale ja myślę, że to, co właśnie decyduje też o atrakcyjności klasyków, tych najważniejszych, to jest nieprzewidywalność. To jest to, że tam właściwie w każdym zakręcie wszystko się może wydarzyć. Że nigdy nie wiadomo, kiedy te wyścigi się rozwiążą. Flandria na przykład, 90 km przed metą idzie decydująca akcja i okazuje się, że to był ten przełomowy moment. Kogo wtedy nie było z przodu, ten już miał po wyścigu. Podobnie jest na Paris-Roubaix. Nigdy nie wiadomo, w którym momencie, która akcja będzie decydująca. Także ja myślę, że to jest to, co wielka powoduje tak. Atrakcyjność tych wyścigów. Mówimy właśnie tutaj o naszym asie, ale o drugim też warto wspomnieć. Rafał Majka nieźle zaczął sezon. Tak, no Rafał Majka przede wszystkim, jego docelowym wyścigiem jest Tour de France. On cały czas o tym mówi. Pokazał się już parę razy. Nie były to jeszcze jakieś wystrzały. Ja myślę, że ta jego forma, mam nadzieję, że przyjdzie na lipiec, że on ją spokojnie buduje, bo na razie Rafał pokazał się w paru wyścigach, ale jeszcze nas nie zachwycił. Mam nadzieję, że ten zachwyt przyjdzie właśnie podczas Wielkiej Pętli, która jest jego docelowym wyścigiem w tym sezonie. Także będziemy trzymać kciuki nie tylko za dwóch naszych asów, ale za całą polską czołówkę i nie tylko szosową, ale również w innych specjalnościach kolarskich, między innymi wyścigach MTB. No, a w tym tygodniu mamy też Mistrzostwa Świata torowe, gdzie też będziemy trzymać kciuki za naszych, bo też pojechała mocna reprezentacja i myślę, że pokaże się na tych Mistrzostwach Świata. No to dobrze, mówiliśmy na początku audycji, że będziemy tutaj łączyć wątki motoryzacyjne z kolarskimi. Nie wiem, czy słyszałeś, nie wiem, czy znasz historię, ale to będziesz miał, Adam, teraz okazję, żeby posłuchać o doświadczeniach Roberta Kubicy kolarskich. razem pobedałowaliśmy chwilkę. Było to dla mnie ogromne wydawisko, nie ukrywam, ponieważ jednak wkręciłem się trochę w kolarstwo i ostatnio sporo jeżdżę. Zresztą to też dzięki rowerowi wyrabiam sobie formę. To jest bardzo fajne i mieć okazję popedałować, pojeździć z takim kolarzem, to było wielkie wynagrodzenie, wyróżnienie. Początek sezonu Michał miał znakomity, także trzymam kciuki. No to z kim pedałował? Robert Kobica? Z Michałem Kwiatkowskim. Widziałem też zdjęcia, jak jeździli razem jeszcze z Sylwestrem Przybydem, także oni się spotykają taką grupką. Ale teraz uwaga, Robert Kubica za chwilę zresztą o tym opowie, że tak wziął sobie do serca na poważnie kolarstwo. I proszę bardzo, wystartował dzisiaj w wyścigu kolarskim Green Fondo Paolo Bettini. Co to za klasyk? O takim wyścigu, no gdzieś tam jakiś jest amatorski, która się stanie klasyk. Skoro nawet Adam to nie są słysza, te Grand Fonda, znaczy, takie rozgrywane we Włoszech, popopularne, ale rzeczywiście o tym jeszcze nie słyszałem. A który był Robert? 400 startowało, 126 miejsce. No to całkiem przyzwoicie. Ja wam powiem, że kolarstwo jest takim sportem, że jak się raz wsiąknie, to myślę, że Robert już też zostanie przy rowerze i będzie na tym rowerze jeździł. Adam Probosz, Eurosport, Henryk Sytner, Trójka oczywiście. Bardzo wam dziękujemy. Teraz chwila przerwy z muzyką. Za chwilę wracamy na stadion w Poznaniu, a także opowiemy właśnie o doświadczeniach Roberta Kubicy, ale już nie koniecznie z kolarstwem. Znów jesteśmy w Poznaniu. Grzegorz Hałasik, mecz Lech Legia. Walczy o piłkę przed warszawskim polem karnym. Dawid Kownacki goni jeszcze do bocznej linii, ale ta opuszcza boisko, zatem od autu na wysokości własnego pola karnego rozpocznie drużyna warszawska. 32. minuta spotkania. Przed chwilą rzut wolny wykonywali poznaniacy, ale bliżej środkowej linii boiska niż pola karnego drużyny warszawskiej. Posłana ta piłka przez Majewskiego na pole karne, no ale nie udało tam się wypracować groźnej sytuacji. Jak wspomniałem przed chwilą, jeszcze próbował poza polem karnym ratować Dawid Kownacki. No nie ma goli przy bułgarskiej. Widać, że są iskry na boisku, jest walka na pewno, ale ona często jest od pola karnego do pola karnego, nawet gdy był taki moment, że Legia znów przez około 2 minuty otaczała poznańskie pole karne, to nawet nie potrafiła tej piłki na pole karne dograć, żeby tam stworzyć jakąś groźną sytuację i teraz od kilku chwil, no mamy taki moment, nie chcę powiedzieć przestoju, ale faktycznie więcej walki niż takiego piłkarskiego dobrego tempa. Na razie wytrzymują nerwy piłkarzy jednej i drugiej drużyny, poza jednym wyjątkiem, żółtą kartką upomniany Guilherme w drużynie warszawskiej. On na polu karnym drużyny poznańskiej, na linii właściwie tego pola karnego, był tak obejmowany przez duńskiego obrońcę Lecha Lasse Nielsena. Wiadomo, że tu nie chodziło o jakieś czułości, tylko o to, żeby ograniczyć ruchy Brazylijczyka na poznańskim polu karnym. No i gdzieś tam Guilherme po prostu, chcąc się oswobodzić z tego objęcia, uderzył Lasse Nielsena, przeprosił od razu, no ale musiał za to arbiter, pan Daniel Stefański z Bydgoszczy, pokazać Brazylijczykowi żółtą kartkę. No i znowu mamy taką walkę w środku pola, znowu bezpiecznie do własnego bramkarza podaje Jan Bednarek. Już ruszył w kierunku Matusza Putnockiego Kucharczyk, no ale widząc Putnocki Kucharczyka, kopie piłkę od razu na drugą stronę boiska. A teraz będzie rzut wolny dla poznaniaków w środkowej części boiska. Maciej Gajos jest faulowany. On też był autorem jednego z nielicznych strzałów poznaniaków w ostatnich minutach. Udało się wypracować po wrzucie z autu pozycję strzelecką, ale rozstawiona już była obrona Legii. No i niecelny ten strzał oddał Maciej Gajos. No i teraz też ten rzut wolny Lech wykonujący za środkową linią. Nie patrzy do przodu, tylko też sobie rozgrywa bezpiecznie do własnego bramkarza. Zatem oba zespoły preferują w tych ostatnich minutach atak pozycyjny, bez jakiegoś szczególnego forsowania tempa i raczej czekanie, co zrobi przeciwnik. Może zrobi jakiś błąd, może uda się go wykorzystać. I w 34 minucie przy Bułgarskiej w meczu, no prawie na szczycie, bo przecież przed oboma zespołami jest Jagiellonia w tabeli, rezultat jest bezbramkowy. I dodajmy, przy ponad 40 tysiącach kibiców na stadionie Lecha przy Bułgarskiej, fantastyczna atmosfera. Przed chwilą widzieliśmy w telewizji takie obrazki, kiedy dopingują panie, panowie, panie i panowie w różnym wieku. Dzieje się w Poznaniu. No jeszcze mi brakuje tylko, żeby byli wymieszani kibice Legii i tak Lecha, jak wczoraj, tak na Allianz Arena. Tak jak na Allianz Arenie da się, więc jeszcze jest nad czym pracować. To my teraz przenosimy się do Włoch, bo Robert Kubica wraca na tor. Właściwie to już wrócił, chociaż nie do końca, ale za chwilę wszystko wyjaśnię. Zacznę od tego, że Kubica będzie startował w wyścigach długodystansowych i to w najwyższej kategorii LMP1. Jego zespół nazywa się Bajkoles, należy, jak sama nazwa wskazuje, do braci Kolesów i nie ma raczej szans na walkę o podia. Nie jest wszystko takie różowe, ponieważ startujemy w zespole prywatnym. Jak do tego doszło? Pojechałem na testy pod koniec ubiegłego roku w Bahrajnie, gdzie testy dosyć dobrze poszły, nie tylko jeśli chodzi o czasy okrążeń, ale też jeśli chodzi o moją jazdę i o to, jak moje ciało i sprawność wyglądała za kierownicą w kokpicie. Nowa rzecz w mojej karierze, jednak prawie 20 lat wyścigów na torze, ale nigdy w wyścigach długodystansowych, tylko bardziej w wyścigach sprinterskich, także dużo nowości. Mówił Kubica w wywiadzie dla Sport.pl. Dużo nowości, jak się okazuje, także dla samego zespołu Bajkoles, bo mimo usilnych prób właściwie w ogóle nie udało się przeprowadzić testów, opowiada Mikołaj Sokół, ekspert sportów motorowych. Jedynie bodajże 6 czy 7 okrążeń instalacyjnych, jedno pomiarowe kółko w wykonaniu tego samochodu, tam bardzo dużo rzeczy się rozsypywało, nie było przygotowanych, oczywiście dla kierowcy takiego jak Robert, którego dobrze znam od tej profesjonalnej strony, nie była to łatwa sytuacja. Cóż mógł na to poradzić? Spędził 1,5 dnia na Moncu, udzielając głównie wywiadów, rozdając autografy, pozując do zdjęć z bardzo licznymi polskimi kibicami, którzy tam się zjawili podczas tej oficjalnej sesji testowej. No ale niestety na pierwsze kilometry za kierownicą tegorocznej wersji tego samochodu musi jeszcze poczekać. A, czyli początek bardzo słaby, ale była przynajmniej okazja, żeby powspominać trochę Monce. Było to tutaj moje pierwsze podium w Formule 1, w zaledwie trzecim Grand Prix, w którym startowałem. Na podium z Schumacherem i z Raikkonenem. No, także są to miłe czasy, chociaż tak naprawdę Monza zawsze obfitowała tutaj w takie jakby miłe wspomnienia. Startowałem tutaj tak naprawdę po raz pierwszy na prostej startowej i na w pit lane był ustawiony tor w takim dłuższym dystansowym wyścigu kartingowym w 97 bodajże roku, także minęło sporo czasu, 20 lat, no niestety starzejemy się wszyscy, czas mija. Oj tak, a podczas testów minął błyskawicznie, ale nie na tym, na czym chcieliby kierowcy, żeby czas upływał, czyli nie na jeżdżeniu. Michał Owczarek ze Sport.pl, który był na testach, przyznaje jednak, że Kubica wyglądał na bardzo spokojnego mimo tych wszystkich problemów. Co najbardziej zaskakujące, on z tej całego zespołu Bajkoles był najbardziej wyluzowany, spokojny. Na pewno sytuacja mu nie odpowiadała, było widać to, że wolałby być w samochodzie, jeździć, nakręcać kolejne kilometry, kółka, no bo to jest taka dyscyplina motorsportu, w której przejechanie jak największej liczby okrążeń jest bardzo ważne. ważne, zwłaszcza przed sezonem, bo jeździ się wyścigi po 6 godzin, trzeba sprawdzić, czy te części na pewno wytrzymają trudy sezonu. To trochę tak jak z maratonem, trzeba wybiegać swoje kilometry, żeby przebiec maraton. Tak jest w wyścigach długodystansowych w motorsporcie podobnie. Zwłaszcza, że tutaj biegasz 8 maratonów plus jeden bieg ultra, czyli Le Mans 24 godziny. Na Bajkoles no, 2 tygodnie przed sezonem miał przejechane 35 km, jak wyliczyliśmy, bo okrążenie toru Monza to jest nieco ponad 5 km, przejechali 6 kółek, no to matematyka jest prosta. Zespoły czołowe, Toyota czy Porsche, to 111-112 okrążeń w jednej 3-godzinnej sesji nakręcały. No to jest, przyznają Państwo, różnica. W sprawie biegania zapraszamy w czwartek. Biegam, bo lubię. W sprawie wyścigów długodystansowych za tydzień pierwszy wyścig sezonu na torze Silverstone i tych torów takich legendarnych jest kilka w tym sezonie właśnie wyścigów długodystansowych, więc będziemy się przyglądać, jak radzi sobie Robert Kubica. Chciałbyś coś, Krzysztof, dodać? O bieganiu mógłbym wspomnieć, że zapraszam Państwa do tego, żeby zapisywać się na udział w naszym trójkowym biegu Biegam, bo lubię, który odbędzie się 22 kwietnia w sobotę tutaj w okolicach Trójki na stronie internetowej biegambolubie.com. Trwają zapisy. Dzień później Orlen Maraton, czyli dystans królewski 42 km i 195 metrów i bieg na 10 km. I to tyle o bieganiu. I można sobie biegać na przykład słuchając tej piosenki The Rolling Stones. No i znowu gorąco na boisku w Poznaniu trwa obrężenie bramki Legii Warszawa. No przez moment tak to wyglądało przed chwilą. Trzeba przyznać, że obie defensywy czujne są w tym spotkaniu i żeby zaskoczyć czy jedną i czy drugą obronę, trzeba wymyśleć chyba coś nieszablanowego, coś co oba zespoły jeszcze nie grały. No i mieliśmy przed chwilą rzut wolny dla Lecha. Jest 0-0, uspokoję od razu. Rzut wolny dla Lecha. Radosław Majewski sprzed pola karnego wrzucał piłkę na pole karne. Wszyscy na polu karnym pokazywali i Bednarek, obrońca środkowy Lecha, i Trałka, żeby tam grać piłkę na dogranie, żeby uderzyć z bliska głową. Zaraz dokończy o tym, bo jest akcja poznaniaków, mimo że leży Kownacki, Lech kontynuuje akcję z prawej strony, no ale teraz na aut wybita piłka i będzie aut dla Lecha na wysokości pola karnego. No to co się działo przy tym rzucie wolnym? Ta piłka posłana przez Majewskiego nie bezpośrednio na środek pola karnego, tylko do prawej strony i tam jak spod ziemi nagle wyrósł, wbiegający gdzieś z daleka Tomasz Kędziora znalazł sobie miejsce do oddania strzału, strzelił mocno z ostrego kąta i tam po drodze piłka odbiła się od któregoś z obrońców Legii i minimalnie minęła słupek warszawskiej bramki. No chyba najgroźniejsza, najciekawsza na pewno sytuacja stworzona przez poznaniaków w tym spotkaniu. Był rzut rożny, po rzucie rożnym, jeszcze z bliska, w zamieszaniu lewą nogą z bliska próbował strzelać Radosław Majewski, ale to jego uderzenie było niecelne, a zatem w 40 minucie jest 0-0 w meczu Lecha z Legią, ale te ostatnie minuty już z nieco podkręconym tempem za sprawą poznaniaków, bo narzekałem po 30, 35, 6 minutach, że tutaj tempo tego spotkania siadło, a w ostatnich minutach na pewno to tempo, jak wspomniałem, podkreślił zespół Lecha i on znowu atakuje, i to poznaniacy te ostatnie minuty pierwszej części spotkania będą chcieli wykorzystać efektywnie, choć teraz piłka zagrana na własną połowę, ale od razu szybko do Kostewicza, ten przed pole karne, wymiana na jeden kontakt, jest Darko Jeftić przed polem karnym, piłka na prawej nodze, Jeftić przewrócony, będzie rzut wolny dla Lecha Poznań na wprost warszawskiej bramki, 20 metrów do bramki, prawie dokładnie na wprost, 41 minuta spotkania, nie mogli tam sobie już poradzić, sfaulował pasdan Darko Jefticza, który miał piłkę na swojej gorszej prawej nodze, ale potrafi uderzyć prawą nogą Darko Jeftić. Pasdan, jeśli dobrze tu dostrzegłem w tym tumulcie, dostał żółtą kartkę reprezentant Polski. Zatem ten rzut wolny dla Lecha naprawdę w dogodnej sytuacji. Idzie Malasz już do bramki, jeszcze tam koryguje ustawienie muru. 42 minuta meczu, 0-0, no i będzie znakomita sytuacja dla poznaniaków. Oni potrafią rozgrywać takie sytuacje. Tutaj są piłkarze, którzy potrafią uderzyć. prawą nogą. Gajos może uderzać, może Pawłowski, może Majewski. Lewą nogą Darko Jeftić. To jest piłka raczej dla prawonożnego zawodnika, bo to z takim przesunięciem lekko w lewą stronę. Nie idealnie na wprost bramki malarza, ale jeszcze przed tym takim półkolem przed polem karnym. Myślę, że niespełna 20 metrów do bramki. Dwa, może 3 metry przed polem karnym. Odszedł Gajos, odszedł Pawłowski, został Majewski. Prawonożny, został lewonożny Darko Jeftić. Mur ustawiony precyzyjnie sędzia Stefański rysuje długą kreskę na polu karnym, bo w tym murze ustawieni są także piłkarze Lecha. Czterech Lechitów, pięciu, sześciu legionistów w murze. Lechici się pewnie uchylą. Za Lechitami tam przyczajony jest Arkadiusz Malarz. Majewski albo Jeftić. Jeśli Majewski, to prawa noga tam gdzieś właśnie nad Lechitami. Majewski strzela, odbita piłka od muru i wylatuje poza boisko na auta. Zatem na murze skończyła się ta akcja poznaniaków. 43. minuta, Lech Legia bez goli. No, spore emocje w Poznaniu, spore emocje. I to była wyjątkowa wersja Rolling Stones i Grzegorz Hałasik. Takiej wersji jeszcze nie słyszeliśmy. Odetchnijmy na chwilę od emocji w Poznaniu, od emocji piłkarskich i zajmijmy się koszykówką tą zza oceanu, bo zasadnicza część sezonu NBA dobiega końca. 13 drużyn już zapewniło sobie awans do fazy playoff. Pozostały już tylko 3 ostatnie wolne miejsca. Ostatnie mecze pierwszej części rozgrywek odbędą się w środę. O szczegółach Jan Pachlowski. Dokładnie rok temu do ostatniej kolejki czekaliśmy, czy zawodnicy Golden State Warriors pobiją historyczny rekord pod względem ilości zwycięstw zasadniczej części sezonu. Udało się. Teraz czekamy na rekord Russella Westbrooka, uzyskanych triple-double w pierwszej części rozgrywek. Na triple-double składa się dwucyfrowa zdobycz punktów, zbiórek oraz asyst. Koszykarz Oklahoma w tym tygodniu zanotował właśnie swoje 41. triple-double i wyrównał osiągnięcie legendarnego Oscara Robertsona sprzed 55 lat. Westbrook ma szansę zostać koszykarską legendą NBA dziś po meczu z Denver Nuggets. Oladipo with the layup and one, and Russell Westbrook stands with one of the greatest in NBA history. No, I wouldn't. Kilka lat temu myślałem, że nie ma żadnych szans, aby pobić ten rekord, a teraz mogę go świętować. Zaznaczam jednak, że indywidualne sukcesy muszą przełożyć się na dobro całej drużyny. Taki jest cel. To jest najważniejsze. What the bigger goal is at hand. Podkreśla Russell Westbrook. Na wschodzie awans do play-off walczą jeszcze 3 zespoły: Indiana Pacers, Chicago Bulls i Miami Heat. Sezon zasadniczy fatalnie rozpoczęli koszykarze Washington Wizards. Od połowy grudnia jednak czarodzieje Marcin Gortat dosłownie oczarowują. Są na 4. miejscu w tabeli i mają szansę jeszcze na 3. lokatę. Na zachodzie w walce o 2. rundę liczą się już tylko Denver Nuggets i Portland. Warto również odnotować, że po kontuzji do gry wrócił Kevin Durant z Golden State i Dwayne Wade z chicagowskich Byków. Na koniec nie można nie wspomnieć o zaplecze NBA, czyli uniwersyteckiej lidze NCAA i ogromnym sukcesie Przemka Karnowskiego z Gonzagi Bulldogs. Co prawda nie udało się wygrać finału z North Carolina. Polak jednak w piątek w Los Angeles otrzymał nagrodę imienia Karema Abdulla-Jabbara dla najlepszego środkowego studenckich rozgrywek. Wyróżnienie to przyznano po raz 3. Dwaj poprzedni koszykarze, którzy go dostali, grają już w NBA. To teraz najważniejszy cel Przemka Karnowskiego. Z Miami dla 3. strony medalu, Jan Pachlowski. Out the door 2 a.m. yesterday. Me and my friend keeping the night aflame. And as we're walking in the clear light, two guys come up and take him out of sight. Oh, I know what's what they hit him hard. He doubles up, he takes his money and they run. And all I can do is watch them go. His hands around his nose, his blood is on his foes. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't kill ya? What doesn't break? It's life, it seems, can bring you to your knees. You try, you bleed, then finally you breathe. She was a dream that kept me up at night. I couldn't face the world without her eyes. I never knew it till she disappeared. My life will be a bunch of souvenirs. Oh, I know what's wanted. It's a heart, she doubles up, she packs her bag and then she runs. And all I can do is watch her go. I've lost all I own. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't kill ya? What doesn't break? This life it seems can bring you to your knees. You try, you breathe, then finally you breathe. Lubię tego Jake'a Buga, bo on zawsze tak podkręca trochę tempo, zauważyłeś? No zgadzam się w 100%. A my też musimy podkręcić trochę tempo, bo goni nas czas, a jeszcze musimy podsumować Ligi Europejskie. Zanim podsumujemy Ligi Europejskie, obiecywaliśmy i słowa dotrzymujemy, 3 książki o Manchesterze United, diabelska biografia w tej chwili czekają na Państwa, 22,7 trójek. Ela Różycka czeka na pierwsze 3 osoby, które się zgłoszą i będą chciały poczytać o historii Manchester United. A podsumowanie Ligi Europejskich rozpoczynamy od Premier League. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! 20 minut. Tyle wystarczyło, by Chelsea Londyn wygrywała 2-0 z Bournemouth Artura Borucza. Najpierw samobój Adama Smitha, potem Borucza mija rozpędzony lewym skrzydłem Azar. Kończy się na 3-1 dla Londyńczyków. Bournemouth straciło więcej niż 3 gole w 11 spotkaniach tego sezonu, tylko Swansea ma tu gorsze wyniki. Tam wskaźników wynosi 13. A po meczu trener De Plus zadowolony. Nasi najbliżsi rywale w tabeli są w dobrej formie, chcą nas złapać. Trzeba mieć dla nich dobrą odpowiedź i dziś ją daliśmy. No właśnie, bo presja nie ustaje. 4-0 z Watford wygrywają Spurs. Fantastyczny rezultat. Trzecie zwycięstwo w ciągu tygodnia. Ciągle naciskamy, ciągle wierzymy. Tak musi być do końca sezonu. Zachowamy czujność i wyczekamy na ich potknięcie. Trener Pochettino zapowiada walkę do końca. Spurs wygrywają u siebie 11 raz z rzędu. Ostatnim razem taką pasce zaliczyli dawno. Bardzo dawno. W roku, kiedy na listach przebojów królował ten utwór, 1987. A co tam u The Reds? Liverpool nie zaczął meczu ze Stoke najlepiej. Pogubiona obrona i gol Johna Waltersa. Dopiero w drugiej połowie panowie wzięli się w garść. A trener Klopp tłumaczy, że decyzja, by wystawić paru młodziaków, brała się stąd, że Firmino miał lekki uraz, a Coutinho był niedawno chory. Wiedzieliśmy, że będą problemy. Choroby, urazy, trzeba było zachować ostrożność. Druga połowa była już dobra, ale po prostu cały czas graliśmy na bateriach bliskich wyczerpania. Można już chyba mówić o zadyszce Stoke, bo choć za porażkę z Derecy trudno ich winić, to ekipa Hughesa zaliczyła 4. przegraną z rzędu i spadła na 13. miejsce w tabeli. Dodajmy, że ten tydzień w Premier League nie był niespodziankowy, wszystko zgodnie z oczekiwaniami, co oznacza niestety, że przegrały Hull Kamila Grosickiego i Swansea Łukasza Fabiańskiego. Grosik grał od początku, nie pomógł jednak w meczu z City, a ekipa Fabiańskiego przegrała z West Ham 0-1. Dziś Manchester United z łatwością rozprawił się z Sunderlandem 3-1. Wynik otworzył Ibrahimovic, oh wow, he is different class. Zlatan, piękne zawinięcie tuż sprzed pola karnego, to osobna klasa, krzyczał komentator. No i rzeczywiście, w tym sezonie trafił w 21 meczach swego klubu. Stanowi to, uwaga, 41% wszystkich spotkań. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. To teraz szybkim lotem błyskawicy z Londynu do Poznania, bo tam skończyła się pierwsza połowa spotkania Lecha z Legią. Do przerwy Lech remisuje z Legią Warszawa 0-0. W doliczonym czasie pierwszej połowy znakomitą sytuację miała stołeczna drużyna po rzucie rożnym wykonywanym przez Mulena. Z 10 metrów główkował Mirosław Radowicz i po tej główce piłka odbiła się od poprzeczki poznańskiej bramki. Najgroźniejsza sytuacja legionistów pierwszej połowy. Do przerwy przypomnę Lech Legia bez goli. Z Poznania równie szybko przenosimy się do Hiszpanii na boiska La Liga. Lionel Andrés Messi. Buena pelota para Raúl y el gol. Marcó Raúl. Można powiedzieć, że Atletico jest dobrym uczniem Realu. Zespół Zinedina Zidana jest bowiem specjalistą od zdobywania decydujących bramek w ostatnich minutach meczu. Tym razem jednak gola wyrównującego wynik strzelił na 6 minut przed końcem spotkania. Antoine Griezmann i Realowi mimo wielu prób nie udało się zmienić wyniku. Griezmann zamroził Bernabeu, okrzyknęła po meczu sportowa marka. Przez remis królewscy stracili szansę na umocnienie pierwszej pozycji w tabeli, a Atletico awansował na 3. miejsce. Mimo to trener drużyny Diego Simeone przyznał, że mecz powinien zakończyć się inaczej. Mieliśmy wrażenie, że powinniśmy byli wygrać ten mecz. Nie rozegraliśmy dobrze pierwszej połowy. Drugi Real zaczął mocno, ale po 20 minutach przejęliśmy inicjatywę. Dlatego nie zaskoczył mnie remis, ale uważam, że powinniśmy wygrać, mówił Simeone. Okazji nie wykorzystała też Barsa. Kiedy rozpoczynał się mecz z Malagą, wiadomo było, że Real zremisował i dumał Katalonii może wrócić na pierwsze miejsce. Spotkanie zakończyło się jednak dla gości wielkim wstydem. Mimo kilku wydawałoby się stuprocentowych szans na gola, piłkarze FC Barcelony nie byli w stanie zdobyć ani jednej bramki. Barcelońscy komentatorzy skarżą się na sędziów i na niewygodne buty Neymara, które piłkarz musiał zmieniać podczas meczu. Brazylijski napastnik po dwóch żółtych kartkach musiał opuścić grę. Za komentowanie decyzji sędziów może teraz dostać kilka karnych spotkań i nie wiadomo, czy będzie mógł zagrać w El Clásico z Realem 23 kwietnia. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. To szybki meldunek siatkarski. Skrabeł Chatów 2 do 0 prowadzi za Sekoresowią Rzeszów, a my tymczasem zawędrujemy na Półwysep Apeniński. Incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. Jak tydzień temu najważniejszy mecz kolejki dopiero przed nami. Lazio na Stadionie Olimpijskim zagra dziś z Napoli. Jeśli coraz lepiej grający Rzymianie wygrają, włączą się do walki o występy w Lidze Mistrzów. Włoskie media informują, że nasi obaj Neapolitańczycy, Milik i Zieliński, usiądą na ławce rezerwowej. Z wczorajszych meczów największe zainteresowanie wzbudził pojedynek Juventusu z Kijowa w Turynie. Naturalnie w kluczu wtorkowego meczu Ligi Mistrzów Juve-Barcelona. Turyńczycy bez większych problemów wygrali 2-0 z solidnym, choć niezachwycającym zespołem Kijowa. Włoskich fachowców zachwycili natomiast swoją grą Argentyńczycy Dybala i Higuain. Dzisiejsza gazeta dello Sport, nie do końca bez racji, zatytułowała na pierwszej stronie: Dybala gra jak Messi, a Higuain strzela gole. Komentujący mecz mistrz świata Beppe Bergomi po kilku genialnych zagraniach Dybaly zawyrokował, że 23-letni chłopak już w tej chwili należy do grupy 5-6 najlepszych piłkarzy na świecie. Natomiast autor obu trafień, Higuain, znów pokazał, że jest machiną do strzelania bramek i nie można mu zostawić nawet piędzi wolnej murawy w okolicach pola karnego, bo to zawsze grozi utratą bramki. Stąd Włosi z optymizmem oczekują meczu Juve z Barceloną, choć nieco ich martwi, że w drugiej połowie Turyńczycy dostali zadyszki. Higuain tłumaczył: włożyliśmy bardzo dużo energii w dwa mecze z Napoli, stąd ta zadyszka. Przecież walczymy na trzech frontach. Liga, Puchar Włoch i Liga Mistrzów. Nie można tego powiedzieć o naszych ligowych rywalach. Tyle Higuain. W dzisiejszych meczach doszło do jednej wielkiej niespodzianki. Crotone, niemal pewny kandydat do spadku, pokonała Inter u siebie 2-1. A to oznacza, że słynny, bogaty mediolański klub najpewniej nie zagra nawet w Lidze Europejskiej. Natomiast w najciekawszym meczu kolejki w Genui Sampdoria zremisowała 2-2 z Fiorentiną. Bardzo dobry mecz w drużynie gospodarzy rozegrał na prawej obronie Bartosz Bereszyński. Karol Linety specjalnie nie rzucał się w oczy i został zmieniony w 70 minucie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przypominamy, że przed nami o 20.45 jeszcze spotkanie w Rzymie. Lazio zagra z Napoli. No to co, Bundesliga i szluz. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Najważniejsza informacja dotycząca Bundesligi brzmi: Robert Lewandowski w środę zagra w meczu z Real Madryt w Monachium. Trener poinformował, że zagrają także Manuel Neuer, Thomas Müller oraz Costa, ale zabraknie środkowego obrońcy Matsa Hummelsa, który nabawił się podczas dzisiejszego treningu kontuzji. Mecz z Realem w najbliższą środę. Inne mecze 28. kolejki niemieckiej ekstraklasy nie wzbudziły tyle zainteresowania, co spotkanie na szczycie w Monachium. Ale komentatorzy uznali, że wygrana Hamburger Sportverein w meczu z Hoffenheimem była sporą niespodzianką, tym bardziej, że przed kilkoma dniami ci ostatni pokonali mistrzowski Bayern Monachium. Hamburczycy, wygrywając u siebie 2-1, ponownie zwiększyli szanse na utrzymanie w lidze. Przegrana Wolfsburga, gdzie gra Kuba Błaszczykowski, z Schalke 04 Gelsenkirchen ponownie wpędziła, jak piszą niemieckie media, Wilków w gigantyczne kłopoty, bowiem już tylko jeden punkt ich dzieli od miejsca spadkowego. Polak wszedł w drugiej połowie i wywalczył dla drużyny rzut karny, który w jedyną bramkę dla Wolfsburga zamienił Mario Gomez. Schalke wygrało zasłużenie 4-1. Piąta przegrana z rzędu drużyny z Mainz, tym razem 0-1 z Freiburgiem, zdaniem ekspertów może wywołać poważny kryzys w drużynie, z